سورة المائدہ درس نمبر 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم ونبات دير دينا يسارعون في الإثم چمنڈی بوئی پا قولد گنا ولو دوانا پا قولد زیادی باندیم توی ممانا یسارعون پی الاسم چمنڈی بوئی پا شرک ولو دوان او بدت و اکلهم السحت او خوڑل دی حرام لرا لبئس ما کانو یعملون بد آغا چی دی اکڑم من اکولا د دوستانی کولونا د یهودو د نسوارو سره او زورنه ورکولا پدی باندې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه مناراله او بیاوم دي سره څوک دوستی کوي ناغي ته زورنا او زجر بیانو او غیلتونا او وجوهات بیانول چې په کوم وجه باندې بعد دي سره دوستی نکوی تر دو پنځوستم نمبر آیات پوری او بیا دو خبری ذکر کئی چې باب ختمی گی نو یو خبره بشارت دنیاوی ذکر کی او دویم خبره بشارت اخروی ذکر کی خوشخبری د دنیا او خوشخبری د آخرت ذکر کی نو فرمائی پا دے آیات کریمہ کے وطرہ کثیرم منہم وینی با دیر دی دین ہے یسارعون پی الاسم چمنڈی وی پا گناہ کے دارنگی اثم آغسیس تویلی شی ما کان محرم الجنس چی داغ جنس حرام ہوئی لکا مثلا شرک که غٹ تے او که وڑو کے کلگ دے او کڈیر دے شرک چکم دے ندا ناکار سیز دے او حرام دے والعدوان او پا قولد زیادی سرا ما کان محرم الحد سیز خو جائز ہو خود تا دا حد نور تیر واتے دے آسا شیر بیدات دے ذکر جائز ہو خود تا پا آغا طریقہ بانی جماعت کے منڈ شورو کڑی او ځان دی اوچتا او را خلاصو اللہو اللہو او سر ووی کولی دغه ټوپای چې کم دی او دغه د پټکی د ځان نخکتا غرزای نو ذکر خو خدا طریقه په جماعت کې د ذکر و چې ته اوچتا ایگا او را خلاصی گا او پا ځان مانی ال راولا ذکر خو خو پا دی طریقه و چې تا اڈو که سل لاک راجمه کوا ای رازی لکی ختم کوا ذکر خود رازش پی کوا در سار نوال ماخام پوری در ماخام نوال تر سار پوری اللہ دا آغی خلق و صفتو نکری دی چی اغی پا هر حالت که اللہ تبارک و تعالی یادی در دی وجه نزمنگ پا تعلیم که زمنگ پا شریعت که زمنگ پا دین که منگ تا سمر دواغانی در نبی علیہ السلام نچی دی نزمنگ اس حالت تا اللہ دا ذکر نبار ندی کچر منگ آغا دواغانی رز اشپا که پا آغا سونتو مانی ده نبی علیه السلام عملو کو حد تا دا چه حمام تا دن نکی دل دا غی دوائی دا تخولی دا او دا حمام نا رابار که دو دواغانی در تخودلی دی حد تا دا چه دخپل علالی بی بی سر یو زیکی گی دوائی دا تخولی دا نو هر یو دا دین کار چه کم ده آغا ذکر و آسکار دی خوچ دا دین د تابیدارای په دنه کای نو سلیریج گنټه ذکر چې کوم دی دا ته په ذکر کې خو یو هغه طریقہ چې هغه نه د نبی علی السلام نه مونږ ته نقل دا او نو په دین کې داغه چا سره دلیل شته او د ځان نه د نیکای کارونه جوړ کړی دي او د نیکای کار ورته وای د دې وجه نه بدعت دومره ناکار سیز دی چې نبی علیہ السلام کمی طریقے منگ تا خودلی دی پکار دی چې په هغه باندې منګه اکتفا وکړو چې یاره دا زمونږ د پاره کافی دی. او کچرینا منګ د نبی علی السلام د طریقو نه علاوه نوري طریقې رواج کو او راولو نو مطلب دا چې نبی علی السلام په دین نه پویدو زپې پویګما یا استغفر الله نبی علی السلام زمنګ ندا نیکی پټه کړې وا او زه خلکو تخکارا کوم. نو د نبی علی السلام تابعداری الله تبارک وتعالى وای ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله. کچری تاسو مینه کوي د الله سره نو زما تابعداری وکي نو يحببكم الله الله به سره مینه وکي. نو د دې وجنا والعدوان ما كان محرم حد چې بدته چې تا یو نیکی وا خو تا د ځان نه ولې یو شکل ورکو د نبی علی السلام نه هغه شکل مونږ ته په هغه طریقه باندې نقل شوی نو او تا ولې شکل ورکو نو په دې وجه باندې د حد نه دې زیاتې وکړو. او دارنګ اسم هر هغه ګناه چې هغه ناپرمانی د الله تبارک وتعالی په هغې کې راځي هغه ټول ګناهونه په هغې کې شامل شو اثم کې. اول عدوان او زیاتې څومره د زیاتی کارونه چې دي هغه ټول د زیاتی کارونه چې کوم دی نو دی هغې کې منډې وي او دغه کارونه کوي. نو د زیاتی نه ځان بچ کول پکار دي که هغه د اسلامي کارونو په باره کې چې تا ته یو طریقه ښودلی شوي او ته د ځان نه پکې طریقې جوړی او که نه ظلم او زیاتې په مخلوقات باندې نور څه کوي نو دغه ظلم او زیاتی نه ځان بچ کول. نو د دې کار داو چې ګناه او زیاتی کې منډې وهل و اکلهم السحت او خوړل د دې حرام لرا دا درې مخرابي چې حرام خوړل. نو اوس وګوره هغه خلکو ته چې هغې دعوه د دین کوي او وایي راځه زه ستا نه پیریان وباسم او پیسې مقرر کړي چې دومره دومره پیسې به راکوي دارنګې تاویزګر به یې د ځان نه جوړ کړي تاویز به تا له لیکي شکرانه وغورځوه شکرانه به ته ورکوي دارنګې ختم به کوي د هغې دپاره به انتظامات وي ډوډۍ به وي دارنګې چرګان غوښې بریانۍ او مجلس په جوړیږي زینبا بالختونه به خودلی شوي کرسۍ ټیبلې سوپې به خودلی شوي انتظامات په شوي په دې طریقه باندې دارنګې خلکو له حلال حرامول او حرام حلالول او په هغې د خلکو نه خوراک کول دا د دې خلکو کارو چې حرام به خوړل. نو د حرامو نه وګوره ورته زمنګ په ملک کې خلکو ته وګوره چې څو د دین په جامه کې د خلکو نه مالونه خوري او څو خلک د مشرت چې تا ته خپل ځان نه مشر جوړ کړی دی او د مشرای په جامه کې ستا د ملک هغه مالونه خوري او د ملک هغه حرام سیزونه د ځان دپاره روا کوي دا ټول خلک په هغې کې راځي. لبئس ما کانو یعملون بد دی هغه چې دی وکړو لولا ینهاهم الربانیون ولی نو چې منع کړي وو دی لره ربانیونو والاحبار و علماو عن قولهم الاثم د وینا د دینه چې د ګناه وه و اکلهم السحت او دارنګې هغه خوړل د دي د حرامونه لبئس ما كانوا يصنعون بد دی هغه چې دی جوړ کړو. دوه خبرې ذکر شوې یو دا چې بره وایي په دې بل آیات کې چې منډې وایي په کولو د ګناه کې او په کولو د زیاتی کې او په خوړلو د دې مالونو کې نو تتمه ولا راړه لبئس ما كانوا يعملون او دلته وایي ولې نه منع کول دی لره هغه ربانیونو چې ځان ته د دین والا نسبت کوي والاحبارو او علماو چې غیله الله علم ورکړی دی عن قولهم د وینا د دینه الاسما کا وینا د شرک وا او کا وینا د ګنا وا و اکلهم السحت او د ټولو نه غټ ګنا هغه وینا د شرک تا و اکلهم السحت او خوړل د دی حرام لرا نو دلته ته مراړه لبئس ما کانو یصنعون بد دی هغه چې دی جوړ کړ مخکې وی بد دی هغه چې دی وکړو او دلته وی چې دا خلک یې منع نه کو نو بد دی هغه چې دی جوړ کړو. تفسیر مدارک لیکي والاول للعامه دا لومبی خبره ما کانو یعملون دا په بیان د عامیانو خلکو کې ذکر شوا چې بد دی چې دی کم کار وکړو او دا بلا و هذا ذم العلماء او دا په ناکاروالی د علماو کې دا خبره ذکر شوه. امام تفسیر مدارک لیکي چې لبئس ما کانو یصنعون علماو با د بدونه منع کول نکول او دارنګي حلال خلقو له حرامول او حرام چې کم دی نو حلالول شرک او بدعات روا کول په ملکی نو الله تبارک وتعالى وی ناکار دی هغه چې دی جوړ کو دا خونه خوسه چلے وکړو جوړ کړه ولی د توحید په ځای باندې خلکو کې د شرک خبره خوره کړه او د سنتو د نبی علیه السلام په ځای باندې په خلکو کې د بدعاتو کارونه خوره کړه نو دا خونه خدا د چا د لاسه جوړ شو نو دا په ګنا د علماو کې لبئس ما کانو یصنعون بد دی هغه چې دی وکړو د علماو کار دا و چې خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کولی نو عوام به نه خطا کیدل. نو زمونږ په ملک کې چې عوام زیات تر خلک چې کوم دی په شرک کې مبتلا دی د وجې د سنه مبتلا دی کم چې ځان ته علما وی او دعوه د دین کوي هغې د دغې شرکیاتو نه خلکو ته مسله صفا صفا نه بیانوي. نو چې کله صفا صفا عوامو ته مسله بیان نشي نو عوام په هغې کې اموخته شي نو بد د هغه سیس چې دی جوړ کړ دی علماو. وقالت اليهود وی به یهودیانو ید الله مغلوله لاسونه د الله دی بند شوي غلت ایدیهم بندې شي لاسونه د دی ولعنو او په لعنت کړی شو بما قالو په سبب د هغې چې ووی دی بل یداه مبسوطتان بلکی لاسونه د الله چې دی دا کولاو دی ینفق کیف یشا خرج کوي څرنګه چې خوښه شي ولیزیدن کثیرا منهم او خامخا ښکار به کی د ډیرو د دوی نه څه شي قرآن ما انزل الیک هغه چې نازل شوی تا ته چې قرآن دی من ربکا د طرف د ربستانه طغیانا سرکشی و کفرا او کفر والقینا بینهم العداوتا او غرزو لمنگا پمنز دی کی دشمنی والبغضا او ترب گنی الى یوم القیامت تروز دی قیامت پوری کلما او کدو نارن اروالی چی بلکی اور للحرب دا پارا دا جنگ اطفا اللہ نمڑ کی دی لر اللہ ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی منڈی وی پس مکا کی دا فساد دا پارا والله والله تعالی چې دی لا يحب المفسدين من نکی د فساد کوونکو سره. وقالت اليهود يد الله مغلوله وی به يهوديانو چې لاسونه د الله دی بند شوي د اهل کتابو کفر دې حد ته رسېدلی و چې د پیغمبر د شریعت د پروا نه کولو سره سره او دارنګي د نبی علی السلام د شریعت نه د خلاف په چلیدو سره سره د الله تبارک وتعالى په ذات یو اعتراضات شروع کړ دې حد ته داغي کفر رسیدلی و. د دې وجنه سوره ال عمران کې اومه تیر شوی و 181 نمبر آیات کې چې الله فقیر دی او موږ غنیان یو چې زمنګ نغواړي نو دا نسبتونه کول د دې خلکو الله تبارک وتعالى ته نو الله پاک وایي د دې دا وینا ما اورېدلې ده لقد سمع الله تحقیق اورېدلې ده الله قول الذين وینا دا کسانو خبر دا کسانو کالو چی وای دی ان الله فقیر یقینا الله تعالی فقیر دی محتاج دی عجز دی و نحن اغنیا او من مال دار یو یره تاسو وای چی جهاد د پارا خرچی ته ضرورت ته انفاق ته ضرورت ته نو ولی الله عجز دی چې زمنګ نغواړي چې تاسو وای ځان ته چې موږ د الله والي یو نو بیا زمنګ نسل غواړي چې چاندې را جمع کوي او دا رنګ د جهاد د پاره د انفاق اعلان کوي پکارو چې الله د لدر کې خو غنی دی نو الله تبارک تعالی وی سنكتب ما قالوا زردا چې وبلی کو هغه چې دی وای وقتلهم الانبیاء او دا سه یو نقصان خو نه دی څنګه چې دا نسبتونه کوي نو د الله پیغمبروم نه برداشت کوي هغه هم وجني وقتلهم الانبیاء او وجل د دې پیغمبرانو لرا بغیر حق به د سو جرم نه نو د دې وجنا د دې خلقو دا نمونه خبرې چې د الله تبارک وتعالى باندې برای راست دا سي اعتراضات کول خو باطل پرس دا سوچ نه کوي چې د الله تبارک وتعالى لاسونه خودمره کولاو دي چې د دنیا کې سدي الله تبارک وتعالى سوره ابراهيم کې فرمایي 34 نمبر آیات کې واتاکم من کل ما سالتمو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها په مستقبل کې چې تاسو د څه ضرورت او الله د لږ مخ کې نظر کړی الله خدا سي ذات او ظالمته نه پويږي د مور په خېټه کې چې د خلی معنی د خوراک نشو کولې د نامه په ذریعه د بندوبست کړو د نامه په ذریعه تاسو چې کم نه چې ساري واغش پکښلې راځي فس تر د نه هو د لاسو میاشتو پورې چې ته د مور په خېټه کې وي نه په خلی د خوراک نشو کولې الله د لچ کم نه د نوم په ذریعه معنی داسې خوراک درکاو او بیا چې کله پیدا کړې غاخونه دي نو سد خوړی نشو د مور د سینو نه د لچینې د پیو روانې کړې او تلا په الله تبارک وتعالى او دا لاسو نبی علیہ السلام په بخاری کې حدیث راځي چې د کله نه الله تبارک وتعالى دنیا جوړه کړې دا انسان را لېګلې وي انسان لګیا دی د الله په خزانو انسان به د دنیا قیامت به برپا شي د الله خزانه به ختمې نشي یو خزانه چې راو باسي تمامی مخلوق چې کم دی نو وګورا دا خزانه یې معنی لګیا دی او ختمولی نشي یو دانه غورځای الله په یو ټانټه دی وګی کې ته جوارو کې درې وګی او دو وګی او په یو یو وګی کې وګوره په سلاو دانی اوس و دغه د اجي صاحب شمارلی دی اوس و دانې چې کوم دی په یو وګی کې الله تبارک وتعالی دی یو دانې نه درکای الله تبارک وتعالی دنیا ته به کپړو راوستي وي او چې کله دنیا کې ته اوسی دی نو تر د مرګ پورې کو جوړې د څوک شماري شمارلی دی نشته داسې به شماره جوړې دل درکړي تر د مرګ پورې او دا سیو نعمت خو نه دی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کشمار ایلون شماری لی نشه و ظالمانو تاسو آغی اللہ تبارک و تعالی متعلق داسی بی ادبا خبری کوئی چه آغا اللہ تبارک و تعالی داسی ذات تی چه دا آغا خزانی که تمامی مخلوق پی او اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کی رازی که چر دا تمامی دنیا انسانان دا اول نوال تر اخیر پوری په یو ډاګه کې ودرېږي او ار یو د خپل خواهش مطابق ما نه سوالو کی او ار یو لزه د خپل خواهش مطابق سوار کم دی انسان سوره سوره خواهشات دي او ار یو انسان له دا خواهشات مطابق ورکم زما په خدای کې دوره کمې نه راضی لکا دریاب ته چست نه دن نه کې د غن او بارې راو باسي دریاب کې کمې راضی ستاپل ګلاس کې کمې نه راضی چې ورته ستن د ګنڈلو چې دمغه تاسو په کپړې ګنڈو اغي سر سشین خلی ګلاس کې کمی راځي دریاب مثال الله پاک ورکړې د پار دی اوستنی چې دن نه کې ورتا په دریاب کې به کمی را نشي دا سید الله تبارک وتعالى خزانه دي دا خزانه ظالمانو هغه توای چې دا غلاسونه بن شوی دي نو د دې وجه نه دې ظالمانو باندې دا الله غضب دې دا الله غصه ده چې دا نمونه د بيدبای نن هغه خلک چې اولیاء کرام له الله صفاتونه ورکې دا بی ادب دي. دې سره د الله احترام نشته. کچره د الله تبارک وتعالى احترام د دې په جوړونو کې وي دې په ملک اعلان کړو چې دا ټول قبرونه چې دا ګمبتونه په جوړ دي داروان کوي. ځکه چې د نبی علی السلام دیالس احادیث په دې راغلي دي چې قبر بنو په خوي قبر بنو چتوي قبر باندې بکینه نه قبر باندې بلیکل نه کوي قبر بچ کم دی چونه گچ نه جوړوي قبر بغټوي نه ورشوي علی او کسانې وسره ولېګل علی رضی الله تعالی عنه چې کم ځای کې غټ قبر ویني هغه ټول روان کوي. نبی علیہ السلام روان کړی دي. ته ولې بیمانه اعلان نه کوي د جمعې پر ازمانه په خپل جمعات کې چې دا زما د مقبرې کم تاسو قبرونه جوړوي دا تاوانونه چې تاسو کوي دا یو جزله دوپټه یو جزله دوپټه واخلی یو یتیم له چکم دی دا مال ورکي یو بیمانه چکم دی الا ماشاء الله. کچری معمولی غونې علما کرام چې دا حق دی الله تبارک وتعالى د دستور په شان اپړه کوي چې غي بیان کوي نور چکم دی چا تا څوک تعالی دارای نه درکي چیر دا قبر دی پخای په دی باندې ته زر 2000 3000 10000 15000 40000 روپے یا 10 روپے لګای دا په ملګوا جزله ورکا او دا قبر دغه څه پرې دا کچا پرې دا رنگ نور او دغه قبر خلا خیر چې دا د خپل لیکلی دی اغه زینو کې چې د شرک اډی تی جوړی دی او خلک ال تطوافونه کوي غیر چا پیر د قبرونو نه کړزی او بیا غ قبرونو په نومونو باندې وګوره د شپې دیوی غانی بلیږي او درځي پاغي باندې ال تکي دغه په نوم ما نظر نیازونه کیږي نو دا بیان کچا کړی وي دا د حرام څنګه چې دغه لپاره الله تبارک وتعالى پلانت کړیو پسې لعنت کړیو دا الله سره شرکیات دا الله د احترام په خلاف ما د بی ادبۍ خبرې دا مونږ بی ادبی نه کوو په کار دي چې مونږ هم د دې بیان وکړو چې دا د شرک دا اړي رواني کوي د شرک دا زینه چې کوم دی دا ختم کوي په کار دي چې ار سړیلا چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت اواز او دا غي چې غا چې کوم دی دا هر جمعات نه خلک وچته کی بل یداه مبسوطتان بلکی لا سنه د الله کولاو دی ينفقو كيف يشاء خرج کوي سرنګي چې خوخه شي ولې یود طاقت سترګي چې د خدای پاک واغسته دو نو بیا بړون ګرځي او اس پنش کولې کده خپو طاقت تن الله واغس اس پنش کولې دا څومره عظیم دولت ته یو تب در باندې راشي د جیب خوندې بدل شي ته وای زما اس نه دی پکار خو چې زما غا اصلي حالت ته بدن او زما د روغوالي او د صحت یابای بیا واپس شین دا زما د پار ار سار سی په دنیا سه سکوم بیا دی دنیا یې رشی ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخ کاره به کی ډیرو د دینا ما انزل الیک هغه چې نازل شوی تا ته چې قران دی مر ربک د رب د طرفه در افستانه طغیان او کفر سرکشی او کوپر دلاسو د دین نور یم کوپر او شی او سرکشی به قران تا ته ښکاره کوي پیغمبره او دا رنګ قران د دې د پاره او چې د خلکو شرکیات او د خلکو زیاتی ښکاره کی دی به وینه نه دا ته خلاف پیدا کوي پجومات کې مخ کار کو د خلکو زیاتی قران وی زیاته چې کم نه چا کړی د الله د ذات په باره کې هغه ښکاره کا په دین په باره کې زیاته کړی هغه ښکاره کا قران ویلی دی چې دا به زیاته قران تا ته او بیانې به قران تا ته والقین بینهم العداوه او غرذول منګه په منځ د دې کې دښمنی والبغداء او ترب گنای لرا یعنی د دې په منس کې تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا سوره الحشر کې راځي ګومان ګوان بکای په دې ما د جمع چې دا یو دی خو زړونه چې کم دی نو دا مختلف دی الله پاک کوئی دشمنی او ترب گنی مې پکې چولې دی الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې کلما اوقدوا نارا هر واره چې برکی اور لیل حرب د پاره د جنگ اطفا اهل الله نمړ کی دی لره الله همیشه کار دادې چې مسلمانان به موږ څنګه راګیرو خو الله تبارک وتعالى د بل طرف نه هغه اور ولا مړ کی ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پس مکه کې د فساد وګوره ار طرف ته فساد اوم د هغه خلکو نه خوريږي کم چې د الله د حق دین په خلاف مان خپل ځان استعمالي والله لا يحب المفسدين الله مين نه کوي د فساد کوونکو سره دغه بمونه چې په جمعهتونو کې خلک الوزي کاد حکومتي صدا کاد پوج چای صدا او کنا غدا عوامو کې د چای صدا الله په خپویږي چې د چای صدا ده که ار څوک ته په کومه جامه کې چې دی چې د الله جمعه ته بچ نشو چې پاغي کې او سړی د الله تبارک وتعالى د عبادت لپاره راځي او سجده کوي او هغه جمعتونه الوزي او هغه کې بمونه یګدي ان بار ملکونه کې درته را کافران خاندي او یو ګوري ورته خپل د عبادت زینه تی ام محفوظ پاتې نشو. دا خو موږ نیو درغلی, دا خو تاسو یې. نو پکار دی چې موږ ځانونه سم کو, د الله په دین باندې رنگ کو. ان شاء الله چې دغه بیمانه به خدای پاک موږ ته داسې ښکاره کوي لکه نبی علیه السلام ته چې دا بیمانه ښکاره کول, بیا به دغه بیمانه موږ ته ښکاره کیږي. خو موږ چونکې په دین باندې صحیح روان نیو, د دغه بیمانو له موږ ته پته نه لګي چې دا څوک دي, چې دا بیمانی موږ سره کم طرف نه کیږي. ولې موږ ټول ځان صحیح کول نه غواړو؟ الله دې کې چې موږ خپل دین طرف ته راوګرځو او موږ د داسې بیمانه خلکو نه چې زمونږ د عبادت ځای تی محفوظ نه دی. نن چې په کوم کور کې د چا مړی شوی دی, ورشي د هغې د پلار او د مور او د هغې د خور او د رور, د هغې د زوی او د هغې د ماما او د خورایي, د هغې نه تپوسو کوي چې یاره څومره زیاتی شوی دی خلکو باندې. زما په کور کې د معمولي غونې په ماشوم باندې وینه توی شي, په ما باندې بالکل سات نه تیریږي تر څو پورې چې ما ډاکټر ته نه خولی, د هغې ایکسرې ما نه وباسلی. دا صرف د معمولي زخم, زما د خپل بچی, زما د خپل مور, زما د خپل پلار, زما د خپل رور, زما د خپل خزی, زما د خپل لور, دا غي په وجه باندې زما معمولی وینه نه برداشت کیږي. یو سړی دا چې ټول خلق چې کم نه دی په داسې بمونو باندې خپل د الله د عبادت په زینو کې وولي, آیا د دې بېمانو او د دې شرارتیانو د دې به د الله په نیز باندې څنګه خشري او څنګه چلوي؟ پکار دی چې زمونږ ملک خلق د الله تبارک وتعالى دین ته راوګرځي او د الله تبارک وتعالى د عذابونه به په دین راګرځېدو باندې زمونږ نه اوچتېږي. الله دې زمونږ نصیب کړي. وترا کثیرا منهم, ویني به ته ډېر د دینه یسارعونه فی الاثم, چې منډې به وایي په کولو د ګناه, والعدوان, او په کولو د زیاتی, واکلهم السحت, او په خوړلو د دی حرام لرا, لبئس ما کانوا یعملون, بد دی هغه چې دی وکړو. لولا ينهاهم الربانيون, ولنو چې من کړیو دی لرا هغه ربانیونو, والاحبار, او هغه علما, عن قولهم الاثم, د وینا د دی د شرک نه, واکلهم السحت, او د خوړلو د دی د حرام نه, لبئس ما کانوا يصنعون, بد دی هغه چې دی جوړ کړو. وقالت اليهود, ويب يهوديان, يد الله مغلوله, يا لا سند الله دي بنشوي, غلت ايديهم, بندش لا سند دي الله تعالى, وي ولعنوا بلانت كريشو, بما قالوا بسبب داغي چوي دي, بل يداه مبسوطتان, بالكلا سند الله كولاو دي, ينفق كيف يشاء, خرج كي سرنگي چي خوخشي, وليزيدن كثيرا منهم, خامخاخ كارب كري در ديرو دي دينا, ما انزل الیک, هغه کتاب قرآن چې نازل شوی دی تا ته, من ربک, د طرف د ربستانه سبق کار کوي, طغیانا سرکشی د دې بیمانو, و کفرا, او کفر, و القینا بینهم العداوه, او غرزول موږ په منځ د دې کې دشمنی, و البغداء, تربګنی, الی یوم القیامه, تر ورځې د قیامت پورې, کلما اوقدوا نارا, هر وال چې برکی اور, للحرب, د پاره د جنگ, اطفأها الله, نو مړ کی دی لر الله, و یسعون فی الارض فسادا, نو کوشش کوي په ځمکه کې د فساد, والله لا يحب المفسدين, الله مینه نه کوي د فساد کوونکو.